Boas tardes. Vamos a gravar precisamente unha entrevista con Antonio Álvarez González, que é o presidente da Asociación Castaño e Nogal, que vén de recibir precisamente de Cullera un premio extraordinario, posto que o sendeiro que promoveu precisamente a Asociación Castaño e Nogal, dirixida por seu presidente Antonio Álvarez, pois vén de recibir a bandeira azul, de Sendeiro Azul de Galicia, un dos focos que existen en Galicia con bueno, con na provincia de Pontevedra si sí hai, pero son moito máis cortos. Este sendeiro supera a media aritmética de España, de todos os clasificados como sendeiros azules, a media regional e a media provincial. E este ano foi o único sendeiro da provincia de Lugo que entrou nesa categoría de sendeiros azules. Pois moitísimos parabéns, felicitacións, Antonio. Moitas por parte gracias. Que hai que transmitir esa felicitación a toda a asociación que ti dirixes tan ben. Moi ben. Ruta Quintarrio Donsal PRG 159. Esta a forma de poder achegarse a ela é mediante unha páxina web que tendes, non? Que se chama Asociación Castaño e Nogal. Justo. Non ten o ñ, non? Castano. No, Castano, pero bueno, si se escribe como ten tantas entradas, diríamos que rápidamente se acolle. Aparece. E entonces aí pódense ver os trayectos que ten cinco trayectos. Es decir, son 18 2 kilómetros, incluindo a derivación a Fraga de Valiñas di de volta, pero é o punto, diríamos, os ouvintes que teñan pensado facela, esta é recomendación imprescindible polos mantos de musgo e riquezas etnográficas que hai na contorna de ese subtramo. Entón, os 18 kilómetros ten acceso a 5 núcleos de población con salida a carretera asfaltada a Lugo Provincial 705, e entonces si van en coche pues poden decidir facer un tramo, 2, 3, 4 ou 5. Non é circular, pero diríamos a distancia logo despois para volver ao punto de partida é relativamente fácil. E os que non van con un coche solo ou vai unha persoa solo e non leva máis que un medio de transporte, pues chama un taxi a Becerra e o coste medio está entre 23 e 25 euros. Vale, aparte da inversión que se pode facer para poder realizar o traxecto, o que sí é importante é que se dé a coñecer este traballo tan excelente que levastes a cabo durante moitísimo tempo. Comezastes, teño entendido, no 2010, pero hasta que en 2012 non se fixo efectivo. Tivetes nada menos que 107 colaboradores, digamos, xente nova, xente xoven que veo a facilitar o traballo, axudarvos a limpar, a poñer aquilo en marcha, bueno, co estipendio da propia asociación, non? Por suposto. Non houbo subvencións, salvo en algún ano, pois a partir do 15, logo houbo algunha axuda en especie, e entonces, se me permite, o que fixemos foi, primeiro, pois, preparar un proxecto con técnicos, arquitectos, medioambientalistas, e buscar persoas que avalaran o proxecto desde o punto de vista da historia, da cultura, e sobre todo sensibles con medio rural. Esta zona do Sancar estivo unha caída de población do 73%, unha parte desde os anos 60 veu a Cataluña, outra a Madrid, o País Vasco e tamén o estranxeiro. Entón, eu despois de haber eu nacín alí, no ano 1950, pois cando despois de haber viaxado algo tarde, pois me pareceu que alí o máis importante estaba sin descubrir. Estaba menospreciado tanto o patrimonio natural como a paisaxe como as riquezas etnográficas. Entonces me pareceu que algo sólido que poidera perdurar no tempo era a paisaxe. E entón, pois, coñezo cal é o procedimento para organizar campos de traballo, e había que facer unha convocatoria a través de Servicio Civil Internacional, podía ser a través de outra, e entonces, pois, a sorpresa foi que o primeiro ano incluso foi o segundo máis solicitado de toda Europa. Carai, bueno, eso eses campos de traballo fixéronse durante varios anos. 12 anos. 12 anos seguidos. 12 anos seguidos. Eu sei que un dos nosos técnicos estivo precisamente Marfor, que ademais de estar moi contento con eso porque el fixo un documental justo. De 37,2 minutos. Caraí. Que participaban, e cos que participaban na edición no ano do 2013, pois tiveron as secuencias. Había tamén unha chica licenciada de Granada en Ciencias Medioambientais, de presentadora, fixo unha mestra xoven de Toledo. E logo despois pues, había arquitectas de Italia, profesores expertos en administración de Chequia, bueno, había de 5 ou 6 países. Entón, o que fixo foi pues, percorrer a ruta, tratar de mostrarla, e que esta chica que coñecía pues, desde o punto de vista técnico o que era pues, o rural e o que significaba cada planta, cada árbore, incluso pues, apicultura, a importancia que require para producirla con autenticidade, pois o explicou perfectamente nese documental. E ese documental, pois, tuvo, nestes momentos, se retirou da plataforma no que estaba, publicado, e temos que volver a recuperalo porque é unha forma de divulgar pois o que son os campos de traballo e, sobre todo, o valor que representa a mellor xuventud do mundo, que sin ter nada que ver con coa zona, ven desde Rusia, de Australia, de Checa, de toda Europa, hasta de China, diríamos, a traballar a un sitio como Os Ancares, que se caracterizaba pola emigración. Entonces a mí me parece, se non foran eles, non é tanto que fixeron eles solos, senón logo despois a implicación que iso derivou en xente local. E a suma de todo eso, isto se fixo con recursos moi escasos e sobre todo con mans de traballo. Claro. E a mí me parece que este é un exemplo exportable, como considerou un xurado da Unión Europea de Patrimonio Cultural de Europa Nostra. Que ademais fostedes provostos para un premio que teño entendido que tivestedes, non? Si, sí, diríamos na edición do ano 2013, do ano 2017, fomos finalistas, pero nosotros non podíamos competir con Naide porque non había recursos. Oficialmente, por así decirlo, decir, a administración implicada... Non había. Entonces... Claro, se perden as oportunidades e hoy, pois, tería que cortarse as venas prácticamente por non haberlo feito. Logo despois, a Fundación Juana de Vega da Coruña convocou o premio a paisaxe no ano 2019, nos presentamos, nos lo deron, o xurado visitou o territorio, o itinerario, percorreu varios dos tramos, e entonces concedeunos esa distinción que temos publicada, incluso no banner, e serviu tamén para que eles reforzaran a importancia do recoñecemento dicindo que se fixara con moi poucos medios. Bueno, todo este sendeiro ten moito que ver con antigos camiños que había precisamente na zona, non? Sí. Que se empregaban, por exemplo, por carros de bois ou carros de vacas, ou tamén se empregaban para camiñar, para ir dunha localidade a outra. Entonces, eses camiños de carro tuveron que ser recuperados todos. Totalmente, porque desde que chegaron as carreteras moi tarde... A veces unha maquininha tamén para poder... intentarlo. Bueno, nos non podemos utilizar máquinas porque non as había, non precisamos, o que houve un traballo de motosierra, vale, desbrozadora, logo despois macheta, podón, un fouce, rastrillo, forcada, que vale. Chamamos ali. Outra cousa que tamén fixeste é recuperar algún dos elementos que había por ali, algún ouriceira, algún muiño, ou non sei se achudaste precisamente, ou por exemplo un antigo mini central que había ali un caseto pequeno, non? Sí, sí, é dicir, algo que faga referencia a estamentos antigos que había ali. Nosotros o que queríamos era non só que a xente fora a percorrer o camiño que reconstruímos, rehabilitamos por antigos camiños de carro, sendeiros de pastoreo, vale, e sendeiros a soltos de castiñeiros, exacto, donde se iba pues a recoller castañas, a podar, e a recoller a mellor leña según donde tiveran. Logo despois tamén por entornos de prados, pegado ao río Don Sal, que bueno, máis que río, pois pues, é un regato que le ten agua todo ano, teré pequeno, e diríamos que non tiven problema ningún para pedir permiso, que non lo concederan. De feito, somos os únicos que limpamos incluso os prados, porque agora o sendero xa non vai solo por os 5 metros pegado ao río, sino que a veces vai pola mitad do prado. Entonces, claro, estamos facendo limpieza incluso en zoas privadas que se non nos lo hubieran permitido non podíamos pasar. Que ademais, facer esa cuestión de limpeza equivale a que tamén o sendeiro sea máis transitable. É dicir, precisamente non é solamente os sendeiros, sino que dedicadvos a que haxa máis visibilidade, e entonces lógicamente, pois pues eso, se limpades nunha leira ao lado merece a pena. O que a veces, pois, pues, as riquezas etnográficas non están ao mellor todas no mismo zona de tránsito, igual están a 50 metros, 100 metros. Claro. Entonces, pero si está a vista, un dos objetivos era mostrar o sendeirista, que fora como unha lección de geografía práctica e de historia pola contorna, da senda, da conca do río Don Sal, en o último tramo do río Navia, por unha orografía moi exixente, diríamos, sitios de subidas e baixadas. Desde o punto de vista das dificultades, a Federación Galega de Montañismo clasificou como de dificultade media. Non é imposible, nin hai que subir. Sí. Bueno, que entramos repeitos cortos que hai que subir ou hai que baixar. Que preparar este justo. Entón, pero a importancia, se me permite, Xulio, é que este sendeiro entre o 65 e o 70% é por tramos de sombra. Este eu creo que o único sendeiro do mundo que discorre por tramos donde vas baixo palio forestal. Fantástico. Para o verán, extraordinario, unha cousa fantástica, camiñar por zonas de ombra, sombra. En o mes de novembro, decembro, xaneiro e fevereiro, pois camiñas por unha alfombra de follas secas, diríamos que a veces se parece a Marte, non? Sí, sí. Eu sei de algún pintor que acostume, me acordo de ir precisamente na visita que fixemos nunha ocasión ali a Cancelada, pois un dos pintores que me acompañaba dicía a cantidad de matices da cor verde enorme. Total. Dez. Elena Villar Janeiro, amiga deste programa e seguidora, eso mo dixo el a min, porque eu non teño a habilidade ou ese sentido agudo que ten ela, agora xa pues, maior, pero perfectamente lúcida, membro de honra da asociación, é mestra de quinta, e unha das veces que foi ali a dar unha conferencia para ela, que tuvo cando eu fixen o último acceso ao instituto, cando acabei na básica, na época de Franco aínda, e logo despois volver para avalar e protagonizar, dar unha charla, coloquio a veciños, incluso eu lle dixen, mira Elena, tens que dar un pouco de caña porque aquí a xente está un pouco dormida. Sí. Vale. E entonces ela dixo precisamente, coincidiu co pintor que che dixen eu, que a Fermín díxome, mira, antes de entrar para ir a Cancelada hai unha subidiña, sí, despois desde ali arriba hai unha especie de visión de todo o vale, sí, non? Sí. E entonces díxome, paramos un momentiño, eu teño unha máquina normalilla, unha Nikon, pero deféndeme moi ben con ela, sei que fago ben as fotografías. Bueno, díxeme, fai unha instantánea e despois explícoche a cantidad de cores verdes que podes distinguir. Sí, é certo, é certo, totalmente. Tú dís 10, eu non sei se foron 10 ou 12, pero a verdade é que precioso, Precisamente desde ese punto, por esa ladeira que chamamos o Ramallal, zona de Escobio, perto da cabeceira do río Don Sal, en Souto, tú vas camiñando e entonces, se é na primavera, pisas flores. pues de manzanilla, claro, claro, de poleo, de outras especies silvestres, porque ali non se sembra. Claro, claro. O rededor, dun lado e do outro, pois teis uces, toxos, sí, carqueixa, este líquen, musgo, e agora, desde fai como 3-4 anos, o manto de musgo verde. No parte baixa dos troncos dos castiñeiros, en muros, sobre todo de todo o que está perto do río Donsal, aumentou dunha forma que a min me sorprende positivamente. Cando eu comparo e busco fotos para publicar, para ilustrar comentarios na web, no blog ou no Facebook, pois me encontro que as de antes non as quero publicar porque non se parece nada ao de agora. Pero falando desde antes, aquí temos precisamente nunha revista que veis, Pregón, sí, para, aquí hai fotos encantadoras, fotos, algunhas delas hasta corresponden a un cadro que imita unha fotografía. Pois fíjate, esa foto para min ten un significado que foi fai 3 anos. Resulta de que un médico que me operou a min de cáncer, cando eu tiña 31 anos, no ano 1981, e este médico, pois logo despois, collín confianza con él, ou lle falei un día do sendeiro, e él agora, pois, xa de xubilao con 84, de veteroi, ou 85, pero está ben, ainda encontré en víspera de ir para Valencia e Barcelona, lle comentei que viña a recollelo a distinción, e logo despois a Barcelona a dar charlas, entrevistas, etc. E entonces me dice, Antonio, eu non volvo a olvidar da fraga de baliñas, do musgo, claro, porque aquelo é outra cousa. É a foto, que está aí. Por certo, hai fotos de extraordinarias, aparte, algunhas con... Sí, con néboa, de diríamos da conca do río Navia, sí, do que o río Donsal é afluente, entonces desde as perspectivas altas teis un horizonte de 40-60 kilómetros, entonces por aquela zona hai moita niebla en moitos días do ano, entonces se vas a primeira hora da mañá e antes das 12, pois según como aí parece un lago. Parece que estás en Río blanco, das Nubes, no, parece que estás en Río, sí, das Nubes, claro. Sí, sí. Bueno, e outra cousa, outra distinción que quero poñer en valor, que é o feito de que hai moitísimas persoas que xa visitaron e xa fixeron precisamente ese percorrido, pero unha cousa que de destacar é o feito de que senderistas da Fundación 11 tamén fixeron esa... Bueno, este Xulio, para min ese é un dos momentos, ademais a Fundación 11 colaborou con nosotros cedéndonos locales na Coruña para actos institucionais moi importantes, entonces que xente sin visión ou un visión moi reducida, perfectamente organizados, indo con guía, diante, detrás, comunicándose eles, e con unha barra, con unha especie de malla, entón, pois, o de diante ten unha visión razoable, entonces sigue, fai de guía, fai de guía, e os dous de atrás o siguen. Entonces, cando chegaban á altura, xa perto do río, fundamentalmente, onde había castiñeiros ou rebolas con musgo, se paraban e polo olor detectaban, porque non tiñan visión, e abrazaban a árbore que tiña, que estaba coberta de musgo. Entonces eu pensaba que fácil é a veces xenerar momentos de felicidade, sí, a alguén que non sale ao mellor da casa polas limitacións que ten en cuanto a autonomía, e sin embargo para recorrer un sendeiro con natureza auténtica, uh-huh, que abrace polo olor o musgo, pois pues é como si tiveran, claro, dándolle un premio, non? Claro, claro. Fantástico. Bueno, volvendo outra vez a recuperación de sitios emblemáticos. Bueno, emblemáticos, quer decir, de sitios que en outra época se empregaban, que, por exemplo, sí, sí, o da Ouriceira, non? Claro, claro. O Muiño. O Muiño é dun particular, pero... El, bueno, pois pues eu fun a moer aí de neno con... Interesouse, están recuperando, non? Bueno, ese entonces incluso presentaran un proxecto varios... primeiro lle aproba no ano 2011, na época da reducción presupuestaria, etc. E no ano 2012 lle dicen que non cumple os requisitos. Bueno, isto é, bueno, pois ao final esa familia, que é unha das cinco implicadas neste proxecto desde o inicio, asumiu a responsabilidade e ademais o fillo de fundadores da rama hereditaria, pois vive e traballa en Barcelona. Moiño da Casa de Botaneiro. Justo. Pois hai que recoñecelo. É do pueblo da Cortella, ese é o único rehabilitado. Por dentro non está rehabilitado, pero está íntegramente todas as pezas. Falando de pezas, na Ouriceira tivestes que traballo para poder poñer todas as pedriñas esas? No, bueno, seguro que esta mellor... concretamente onde aparece unha voluntaria arquitecta de Málaga, fotografiada, esa Ouriceira non houve que tocarlle. O único que houve que tocarlle foi limpiar o interior e o rededor. Ai, o sea, que sin embargo, houve outras mantiñas que os pois polas xabaril ou para buscar comida, pois entrar ou salir, pois estaba desfeito. Os muriños do redor. Eso é. E houve tres que houve que medio rehabilitalas, non se fixou mellor, non é pedra como esta, pero a xente vei perfectamente porque as que están perto da senda, esas están prácticamente rehabilitadas ou semi-rehabilitadas ou tan como se conservaron no tempo ao longo de centos de anos. Fantástico, Antonio. Eu volvo a repetir que tú, o teu traballo de comunicación e de posta en valor desta ruta, deste sendeiro extraordinario para Quintá Río Donsal, PRG 159, vou repetilo, que foi recoñecido como Sendeiro Azul, para min dáme impresión, quero dicir particularmente, dáme impresión que eso é un recoñecemento ou unha semente do que en realidade teus pais dixeron e dixen, eu quero deixar unha pegada do que meus pais fixeron. Meus pais, eu diríamos un ao final, como tu anai, vamos. Sí, ao final un é o producto de suma moitas cousas. Eu, a miña familia de orixen humilde absoluto, eran os caseiros. Entón miña mãe, aparte de recordarnos, eu creo que isto para os escuchantes que nos estén escoitando neste momento, no momento da emisión, insisto en que ademais de estudiar non se pode perder o contacto coas raíces. A mí me decía un arquitecto de Pontevedra que veu no ano 22 a percorrer a zona, el se enterou por lo que temos publicado na página web, diríamos que quería facer un libro de como estaban en 31 ríos galegos, pequenos, medianos e grandes, los que hai en Galicia, para os fillos, porque decía que cando os fillos tiña dous, tiveran os 40 anos que tiña el, xa non iba a existir. Entón, a mí me pareceu un recoñecemento que estás facendo non só unha senda, sino que estás tratando de conservar historia e o do legado das xeneracións que nos precederon. E a mí me parece que eso é moi importante. Cando eu a cabeza non funcione e o mundo se reduca a cuatro paredes, eu quero ter recordos para ese momento do que fixen antes. E aparte diso, deixáchelo escrito, porque sí, telo aí nunha publicación fantástica que se titula Huellas e acción de un alma rural, que eu eso o broche diríamos a grande satisfacción persoal relacionada coa túa nai. Sí, miña mãe para min foi Dios. Unha muller que prácticamente non pode ir á escola, era a única muller de seus irmáns, un con discapacidade do pobo de Feixo, do municipio da Fonsagrada. Se casou pois en Quintá de Calzelada, que era onde nacera meu pai. Outra casa máis e menos igual, pois quizá máis modesta incluso, que é onde nacera. E entón eu lle pregunto un día, cando xa estaba redactando capítulos do libro, e digo, mamá, e ti o que aprendiche, donde aprendiche? E me dice, ai, nenín, na lareira. Entón, logo despois, me aclara noutro momento que tamén aprendeu de pastoreo, porque iba con outro veciño que chamaba o Farruco Díaz de Freixo, un home que cantaba moi ben, bueno, por lo menos fixera mile, non sei se había viaxado tamén a outros sitios, e entón, diríamos, había unha simpatía hacia ela, porque a señora era máis maior que miña mai. Entonces o que nos tratou de inculcar sempre foi compromiso co entorno no que vives, a superación absoluta, non te queixes, cantas veces nos ten dito, levántate e anda. Muy ben. Bueno, ti, déxalo xa, digamos, documentado. Xa propóns, ou polo menos xa tiveste contactos precisamente coa administración para que este legado se convirta en algo que poida asumir, que se poida asumir a nivel institucional, a nivel administrativo, que non é, o sea, que non continue sendo unha carga para a propia asociación, que ten que ser así. Pero ademais, sigues publicando nesta revista mesmo, na revista Nosa Lúa Nova, tamén na revista Xurdimento. Quere decirse que cualquier cousa que ti tes como inquedanza sempre deixas constancia e sigues publicando. Eu parto da premisa de que as cousas, ademais de facelas, hai que divulgálas e la dálas a conhecer. E o sendeiro, se non se houbera feito, non houbera tido páxina web, ou a censura e o menosprecio que houbo desde o primeiro momento, con algunha excepción moi puntual no momento dos campos de traballo, pero é que a senda é que non sabe de enfermedades, non sabe de COVID, non sabe de problemas familiares, ou rozas ou non é transitable. Xa, exactamente, tes que por eso tú traballas dese xeito. Bueno, estamos rematando o programa porque, bueno, a entrevista contigo, porque resulta que temos outros convidados. Agradecemosche moitísimo pois estes minutos que nos dedicaches. Desexámosche moitísimo éxito. Volvemos a repetir o mesmo que decimos sempre coas persoas que comentamos e falamos de cousas tan importantes como as que ti nos estás a comunicar, que non somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, vades a ter moitísimo éxito e desexámosche. Moitísimas pues, gracias por gracias estar aquí con nosotros. A vos por darnos esta oportunidade unha vez máis, e a quinta do que vai de ano, incluso os voluntarios, que para min é un colectivo, e entón eu teño que poñer en valor por encima de todo, porque tamén a veces te sintes solo. Entonces, eu creo que estimular en positivo a xente que tratamos de facer algo e implicamos a outros en pro do común, me parece que é unha forma de facer patria. Moi ben. Moitísimas grazas. Despedimos o programa, despedimos a conversa con Antonio, porque temos outras comunicacións. Veña, un bocadiño de música e seguimos. Se diluen a diversión.